Szép jó estét kívánok, kedves nézői, mindenkit hatalmas szeretettel üdvözlök ebben a ma esti streamben, amiben végre, minden esetre nem beszélgetős műsor van, hanem úgy döntöttem, hogy játszunk egy kicsit, méghozzá egy olyan játékkal, ami holnap fog megjelenni, hogyha jól emlékszem, és ez nem más, mint a LEGO 2K Drive, ami hát egy autóversenyes játék, amit leginkább úgy tudnák összefoglalni, hogy LEGO Racing, a Forza Horizon és a Mario Kartnak a keveréke, ugyanis egy nyílt világú autóversenyzős játékról van szó, amiben LEGO járművekkel és LEGO karakterekkel lehet versenyezni, és a versenyek során mindenféle ilyen power-upokat lehet felszedni, és lehet szivatni a többieket annak érdekében, hogy megnyerjük a versenyt. És őszinte leszek veletek, gyakorlatilag minimálisat játszottam vele, 2 darab versenyt próbáltam ki, mielőtt nekiálltam volna elindítani ezt a streamet, tehát hogy játszottam vele nagyjából 25 percet, miután letöltöttem, és úgy döntöttem, hogy akkor ma este ezzel fogok játszani, és így teljesen az elején vagyok a játéknak, nagyjából fogalmam sincsen semmiről, úgyhogy most így közösen fogjuk felfedezni ezt a, azt nem tudom, hogy csodálatos játékot-e, de megnézzük. Here are 2 new activities to choose. It can be difficult to find your way with just to move your cursor over one of the highlighted world challenges. Then set a waypoint. Smashing it is. Close the world map and follow the waypoint. Úgyhogy most kiválasztottam egy küldetést, és itt vagyok a elképesztően menő LEGO Verdámmal. És hát elindulunk. És hát, ahogy láthatjátok, ez egy ilyen klasszikus. Arra mész, amerre nem szégyelsz. És annyira a játék elején vagyok még egyébként, hogy folyamatosan feldobja nekem ezeket az átkozott ablakokat. És amit észrevettem egyébként ebben a játékban, hogy ilyen nagyon vicces, hogy automatikusan vált a játék a járművek között. Tehát, hogyha aszfalton közlekedem, akkor benyom egy sportautót, viszont amint letérek az aszfaltról, akkor átvált ilyen terepjárműre, ha pedig vízbe megyek, akkor rögtön alám rak egy motorcsónakot, és azzal kell csapatni. És lényegében bármit, hogy nem én váltom az eszközöket, hanem a játék érzékeli, hogy éppen milyen terepen vagyok, és ennek megfelelően vált nekem járművet, ami azt kell, hogy mondjam, hogy elég érdekes megoldás. Nem igazán szoktam még hozzá, de mókás. És hát konkrétan tényleg lehet menni bármerre, és amit láthatjátok, elképesztően béna vagyok benne, és hogyha jól látom, akkor lesz itt repülő is. Nem csak a földön és a vízen lehet majd versenyezni, hanem a levegőben is, és most már végigmegyek ezen a fogalmam sincs micsodán, amin éppen itt kínlódom. A 4 kerekű kis járművemmel maradj rajta. Yeah! Szóval ilyen nagyon izgalmas játékot választottam. Választottam már a ilyen visszatérő streamnek. Teljesen agyatlan, ahogy nézem is itt. Egy picit el is vagyok veszve, hogy mit kellene itt pontosan csinálni, de az előbb kijelöltem egy versenyt, ott van az emoji, hatalmas egy emoji, elég nehezen eltéveszthető emoji a képernyőn, és ott felszedek egy versenyt, aztán meglátjuk, hogy mit lehet itt csinálni. Megvallom nektek, egy picit idegesítő azért, hogy folyamatosan váltogatja a járműveket a játék alattam, de majd gondolom megszokom, mert nagy fiú vagyok. Igen, Egyrészt üdvözlök mindenkit, szia Emi Panni, szia Rory, szia Hugozi, szia Szesze, és igen, Szesze, tökéletesen látod, hogy ez bizony nem egy Daisy, hanem egy annál sokkal könnyedebb. Sokkal könnyedebb játék. És hát lehet, hogy ezeket az aknákat el kéne kerülnöm egyébként a pályán. És itt ezt az aknás pályát fogom most megcsinálni. A kis kvadommal. És hát egyébként azt feltételezem, hogy ennek a játéknak alapvetően azért nem én vagyok. Nem én vagyok a célközönsége, hanem a gyerekek, mert hogy nem vagyok egy nagy autóversenyzős egyébként sem, de hogy ennél még a Forza is közelebb áll a szívemhez, de hát szeretem a Legót, meg szeretek alapvetően egyébként versenyjátékokkal játszani. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ma estére azért ez kiváló kikapcsolódás lehet mindannyiunk számára. Viszont mindenkit megnyugtatnék ettől függetlenül, hogy a hétvégére terveztem egy klasszikus Daisy streamet is. Úgyhogy ha valakinek hiányoztak eddig a Daisy streamek, az örülhet, mert hétvégére beterveztem egy Daisy-t is. És úgy látom, hogy itt van egy újabb küldetés, amiben nem mást kell csinálni, mint gombákat kell elpusztítani versenyzés közben. Hát jó. Try using your quick turn to pivot from one mushroom to another. You got it. Smashing into things gives you more boost fuel. Hát ez elképesztően kreatív, azt kell mondjam. Gomba pusztítós. Smashing bricks is more than just fun. It repairs your vehicle and charges your boost meter. Na. Mikor lesz vége? Tessék, nyertem valamit. Valamit nyertem. Tapasztalatot úgy látom. Van, látom egyébként, hogy lehet gyűjteni itt dolgokat, de hogy így halványilag gőzöm sincs, hogy ezek a dolgok mire jók. Hát gondolom majd közösen felfedezzük, hogy mire lehet használni ezeket a Lego valutákat, amiket begyűjtöttem itt az őrületes rombolás közepette. Természetesen arra már rájöttem, hogy meg lehet nyitni mindenféle járműveket. Tehát, hogy lesznek mindenféle új... új cuccok, amiben be lehet szállni, és nem tudom, hogy vajon itt van egy ilyen autó. Azta! Ilyet is tudok. Hát megőrülök. És el lehet ütni a Lego figuránkat. Brutális. Money, lóvé! Hirtelen azt hittem, hogy nem fog átváltani csónakra, de aztán meggondolta magát a játék. Azt tetszik nagyon benne, hogy elképesztően jól fut. Tehát, hogy így nem tudom hány FPS-sel megy a játék, mert nincsen számláló, de hogy így olyan szépen akadásmentesen megy, nyilván nem egy grafikai őrület ez a játék, de legalább csodálatosan fut PlayStation 5-ön, mert hogy most éppen PlayStation 5-ön játszom. És hát én meg pedig elképesztően béna vagyok benne, de ez ne szegje kedvét senkinek. Awesome News Network brings you the human interest stories that make you feel feelings. Today's story. Clutch Racington puts all of his faith into a new hotshot driver after being burned by former protege. Na, kiválasztok itt ezen a térképen. Egy újabb helyszínt, ahol felveszünk valami küldetést. Ha minden jól megy, valahogy fel kell kapaszkodnunk erre a szigetre. És valami versenyt összeszedek, hogy ne csak céltalan lődörgés legyen. Céltalan lődörgés és rombolás. Lego Carmageddon írja Hugodzi egyébként, igen. Tehát, hogy akár is nézzük, itt van ez a szerencsétlen flótás, és így hopp. Picit. Áthajtottam rajta. De itt van ez a garázs. Fel lehet venni egyébként mellékküldetéseket. És most bejöttünk a garázsba, ami fogalmam sincs, hogy mit jelent. De vannak Lego majmok, akik úgy látszik, hogy megszerelik nekem a járművemet. Nyilván ez egy Lego játék, ami azt jelenti, hogy lehet majd benne Lego járműveket építeni. Tényleg ilyen minimális tudással vágtam neki ennek a játéknak. Nagyon izgalmas valóban. Friendly monkey reminder. You can end a tutorial anytime by going to the options. What's your favorite color? Let's paint your vehicle that color even. We need the paint tool in the toolbox, so go ahead and open it up. Now, select the paint tool. Válaszunk valami csodálatos színt. Let's paint all the red parts a different color. Ez nagyon idegesítő. I'll show you how to select all the red bricks at once. Move the little circle within a circle. Here's a pro tip. Press select all color with a brick selected or highlighted to select all the bricks of the same color. Okay. See? That was quick. Jó. Now, let's change up. How about a cool metallic color instead of red? Select the metallic paint page. When you move the selection, the color of your vehicle will change to show you what it looks like. Csodálatos. Ah, I love it! And that's how you recolor. To save your creation, open the options menu. Now select save. Azt hiszem, most kapcsolom ki a tutoriált. Now that you saved it, you... where we keep your unlocked vehicles. Ez az UA minden egyes szinkronizált szöveg előtt ez iszonyatosan idegesítő. Here you can learn how to build the press accept on any of the vehicles to the modify option. And if you select and hiba volt bejönni ebbe a menübe. Exactly. Iszonyatosan idegesítőek ezek a hangok. Gyorsan szabaduljunk. Meg innen. Ki innen. Meneküljünk. Engedjetek ki. Úristen. Hogy lehet innen kilépni? Oké, értem, hogy itt most azt szeretnétek, hogy autót építsek, de nem akarok autót építeni. Ah, itt van! Nem. Csak versenyezgessünk, ne építsünk autót. Na, kerestem egy versenyt, aztán megnézzük, hogy mi jött a helyzet. De most nincs, őszintén, jaj ne! Ezt csináltam meg az előbb. A bénaságot. Na mindegy, akkor most megcsinálj még egyszer. Nem értem, hogy miért ajánlja fel. De béna vagyok, de nem baj. Ezért tartsatok velem, nagyon szórakoztató az a játék. Nagyon szórakoztató a játék. Kiváló választás volt a részemről. Az irányítás az példátlanul zseniális. Azt kell, hogy mondjam. Szóval, hogy így 10/10, így első blikre. Golflabdát kell célba juttatni? Azt a rohadt. Na hát ezt nem láttam jönni. Ez egy kicsit ilyen Rocket League érzésem van ettől, hogy ebben a játékban minden van. Tehát egy kis Forza Horizon, es már bele a lyukba labda. Egy kis Mario Kart, most már van benne egy kis Rocket League is. Júj! Jó, hát igen. Valószínűleg, hogyha 8 éves lennék, akkor ennél sokkal jobban élvezném ezt a játékot, mint ahogy most. De ha már elindítottam, akkor Isten úgyse megküzdök vele. Hogy berakom ezt a golflabdát a lyukba. Hú, de jó vagyok. Igen, egyébként, tehát hogy Mario Kart Mario Golf-al, valóban. Mindenhonnan jött az ihlet, tehát hogy amit lehetett azt a 2K Games-nél, azt így belepakolták ebbe a játékba. Hopp, figyelitek, belement. Egy lökéssel beraktam a golyót, hát megőrülök. Közben Rory figyelt és elárult, hogy az előző versenynél javítottam kőkemény 2 darab másodpercet. Tehát az már a Forma 1-ben is egy fontos eredmény. Úgyhogy én nem figyeltem, de roppant mód büszke vagyok magamra. Közben... Látjátok? Nem is kell csinálnom majdnem semmit. Nagyon furcsa ennek a golflabdának a fizikája, azt kell, hogy mondjam. Nem láttam még golflabdát ennyire oda-vissza pöttyögni, de megint szereztünk pénzt, megint szereztünk olyan bizbaszt, elképesztően jó. Na, jól van. Még egy challenge-et megcsináltunk. Ezt... keresek már valami olyan versenyt, azt hiszem sikerült egy olyan versenyt találnom, ahol, ahol mások ellen versenyzek. Tehát, hogy nem golflabdákat lövöldözök, meg nem gombákat írtok, hanem mások ellen versenyzek. Itt meg szétcsapjunk a srácok között. Szesze, köszönöm szépen a feliratkozást, Csodálatos vagy, köszönöm. Azt nézem egyébként, hogy valamiért... Nem látszik a... Nem látszik, hogy egyébként van nyereményjátékunk valójában. Van nyereményjátékunk, csak valamiért nem látszik a képernyőn a box, amit beállítottam. És fogalmam sincs, hogy miért. Pedig itt van. De nem látszik. Érdekes. Today we see if the young rookie grabs the win or goes down in flames. Either way, we get paid. Yay, money! Oh, figyelnem kell. Hello, the medal. Na, itt ezek a power-upok. És... a körnek a megnyomásával lehet ellőni őket. És hát ezek a versenyek természetesen egyszerre zajlanak. Különböző terepeken, úgyhogy folyamatosan változnak. A járművek a játékos alatt, az, hogy alattam. És hogyha jól látom, fogalmam sincs, hanyadik helyen vagyok. És igazából fogalmam sincs, hogy mit csinálok, de csapatom. És ha jól látom, akkor nem én vagyok az első, hanem a harmadik helyen állok. Hey, Kás! Na, ellopt előlem a power-upot. Hát megjövődök. Valami beledurrant a fenekembe. Azt kell, hogy mondjam, hogy elég kaotikus. Elég kaotikus a játék, és akkor még finoman fogalmaztam. Tudod azt, hogy felszedik előlem az összes power-upot? Lecsúsztam az Isten tudja hanyadik helyre. Nem hiszem el, hogy folyamatosan elszedik előlem a power-upokat. Hát nincs igazság. Hoppá, mindjárt beérek a célba! Yes! Első hely! Hát őrületesen jó vagyok. És mennyire kreatív karaktert csináltam magamnak. Hát nem? Őrület. Legyőztem a riválisomat. Egy igazi sikersorozat ez a mai este. Megint nyertem egy csomó fogalmam sincs micsoda. Köszönöm, hogy drukkoltatok nekem. Still more skills to learn. Open your map to find the next world challenge. Mm-hmm. Na, már megyünk is a következő versenyre. Feel boost matter than top and hold E. Oké. Okay. Go get my flares and be quick about it. I've got an emporium to run, you know? Most mit kell csinálni? Use your quick turn button for sharper turns. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért ennél már tapasztaltam jobb irányítást versenyjátékban. De nyilván én vagyok a béna egyébként. Too much flair! Get there faster! Use your boost! It's the latest model of flair! Smash into bricks to repair your vehicle and get more boost! Oh, this flare was on back order. Use your boost button to go faster. Na tessék. Összeszedtem a nem tudom miket. Well, you picked up some cool flare. Stop by Unky's Emporium anytime you want and use Brick Bucks to pick up more cool flair and more stuff. Kids say cool, right? Ah, driftelni kell. Amiben szokás szerint nagyon béna vagyok. Come on, you can drift better than that. You almost had it. Come on, you can drift better than that. You almost had it. Come on, you can drift better than that. You almost had it. Come on, you can drift better than that. You almost had it. Come on, you can drift better than that. You almost had it. Egyszerre kell nyomni egyébként kettő darab a két ravaszt, és közben irányítani, és egyszerűen béna vagyok benne. All right, champ. You're prepared for what's next. When you're ready, come meet me at the garage. Egy csoda ez a játék, tényleg. Valójában nem. De mindegy. Ma estére ez jutott. Közben meséljetek, hogy nálatok mi újság van. Hogy telt a mai napotok? Például. Miközben én itt szenvedek a Lego járműveimmel. Jaj, megint bejöttünk a garázsba. Have you taken your creations to the test track yet? It's a load of fun. Közben megérkezett hozzánk Drege, és kérdezi, hogy sziasztok, szép estét, hogy vagytok, hogy tetszik eddig? Hát az igazság, hogy nem az én játékom ez valójában. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy gyerekek nagyon jól fognak szórakozni ezzel a játékkal, de hogy nem én vagyok ennek a játéknak a célközönsége. Hiába Lego, meg minden, hiába gondolná azt, hogy hát itt van ez a játék, Lego járművekkel kell menni benne, Bétnek biztos elképesztően be fog jönni. Nem igazán. Eddig azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon bolondos, meg minden, de hogy biztos vagyok benne, hogy nem fogok őrületesen hosszú órákat tölteni ezzel a játékkal. Közben Sessa kérdezi, hogy ugye a podcastre visszautalva írja, hogy vettem, hogy nem a te világod a kézi konzol, de az új Zeldával sem tervezel játszani, és az az igazság, hogy engem teljesen hidegen hagy az új Zelda, hogy így egyáltalán nem érdekel az a játék. Játszottam az első résszel, egy kicsit el voltam vele, és beleraktam az első részbe, az első switches Zeldába 20 órát, nagyon élveztem, aztán egy ponton egész egyszer meguntam, és tudom, hogy a Twitter meg minden azzal van tele, hogy mennyire jó az új Zelda, és az év játéka már eladtak belőle 3 nap alatt 10 millió példányt, de hogy teljesen hideg elhagy, tehát hogy egyáltalán nem érdekel az új Zelda. Úgyhogy az az igazság, hogy nem én leszek az, aki hosszú órákon keresztül fog Zeldával játszani streamelve, úgyhogy én inkább visszatérek a DayZ-hez hétvégén, de nem érdekel a Zelda, és igazából, hogyha érdekelne a Zelda, akkor sem tudnék játszani vele, ugyanis eladtam a Switch-emet egy 2-3 hónappal ezelőtt. Simply move the cursor over the new garage in Bigview County and then initiate fast travel. Szóval, hogyha érdekelne is a Zelda, akkor sem tudnék vele játszani, de hogy tényleg eladtam a Nintendo Switch-emet, mert hogy konkrétan idén egyáltalán nem játszottam vele, és tavaly is, hogyha kétszer vettem elő, akkor sokat mondok, tehát hogy így. But don't let the slow pace and glorious landscape fool you. Úgyhogy nem. Listen up, champ. I know you got what it takes now, you just gotta prove it to everyone else. Your first race is Dust. Open your world map. Move the cursor over to Dust Devil Run and place a waypoint. Now you'll be able to easily find your close the world map and follow the waypoint. Stud and I are always here if you need us. Now go be the champion I know you are. Szóval igen. Ez a rövid sztori Zeldával kapcsolatban, hogy igazából engem tényleg nem érdekel az új Zelda, és hogyha érdekelne, sem tudnám min játszani, mivel láttam a Switch-emet, úgyhogy marad nekünk a Lego 2K Drive, ami egyelőre meglehetősen vegyes érzelmeket kelt bennem, de még nem adom fel. Megérkeztünk egyébként a második ilyen mini világba. Ugye itt jártunk az előbb, és most átjöttünk ide, ami egy valamivel nagyobb pálya, és ilyen sivatagos, mexikói jellege van, és akkor itt megyünk és keresünk egy versenyt, amin megmutathatom, hogy mennyire őrületesen béna vagyok. És közben látom, hogy megérkezett hozzánk Balázs is. Szia Balázs, köszi szépen, hogy benéztél! És jó szórakozást kívánok a mai streamhez, amiben ezt a meglehetősen eklektikus Lego versenyjátékot próbálgatom. És teljesen őszintén mondom, hogy egyelőre nem vagyok elájulva tőle, mert hogy ez egy Lego Forza Horizon Mario Kart Rocket League gyerekeknek. És hát nem én vagyok a célközönség, de ettől függetlenül én így próbálkozom. It It's a busy day here at Dust Devil Run. Right you are, Parker. The pig farm is operating at full stink ahead. There are reports of several tornadoes. Ne tessék, tornádók is lennek. Változó időjárási körülmények. Minden van ebben a játékban. Minden van ebben a játékban, amit Sam Sainak ingerek. És ilyen nagyon furcsa repülő szerű járművek ellen versenyzek a kis kvadommal. Szóval igen, most van a Mario Kartos rész, amikor föl lehet venni mindenféle power-upokat, és azzal lehet szivatni a többieket. Most például szellemmé változtam, úgyhogy nem tudnak bántani. És hát, hogy aki eddig esetleg nem volt, a játék egyik érdekessége, hogy automatikusan az alattunk lévő versenypályához igazítja a járművet, amivel éppen haladunk. És hát az ellenfelek rendre összeszedik előlem. Ez nem tudom mi volt, de... Szóval elég kaotikus ez a játék, azt kell, hogy mondjam. És az előbb rájöttem, hogy van turbón is, amit érdemes használni. Annyira az első helyen vagyok, hogy nagyon. Egyszerűen a véremben van minden. Igazából fogalmam sincs, hogy mit csinálok, de csinálom. És hogy miért dudál folyamatosan ez a szerencsétlen, arról fogalmam sincs. Most mint egy picit elhúztam volna a mezőntől, egy egészen hangyapöcsnit. És megnyertem a versenyt. Kérem szépen, kérem szépen. Szia Mosré! Szevasz Filthy Monkey! Sziasztok! Sziasztok srácok és lányok! Közben Balázs kérdezi, akkor kicsit mindent akartak bele, lehet ez nem állik az előnyére. Nekem megmondom őszintén, hogy nem annyira tetszik, hogy tényleg minden így bele van zsúfolva, és nem egy komoly játék, de egész biztos vagyok benne, hogy van az a célközönség, akinek ez valószínűleg be fog jönni. Én egyébként sem vagyok egy ilyen őrületesen nagy autóverseny játék rajongó, de mivel újdonság ez a játék, úgy gondoltam, hogy kipróbálom. És most itt vagyunk, és ez a kipróbálás, és Balázs közben kérdező, hogy saját gyárgányt lehet építeni, és használni, igen, az egyébként az előbb bementem a garázsba, és ott elkezdtem így gyárgányt építeni, de elég bonyolultnak tűnt az építési rendszer ahhoz, hogy ne álljak neki most streamelés közben megtanulni, hogy kell saját gyárgányt építeni. És borzasztóan idegesítőek a szinkronhangok. Legalábbis engem azok a majmok nagyon gyorsan elkezdtek idegesíteni. One more thing, Hotshot. Before you find on the go events, quests and... Open your world map. I've highlighted the next two races. The level required to unlock a race is displayed on the race icon, as seen here. You can find your current level in the XP. Got all that? Szintet kell lépnem ahhoz, hogy versenyeztessük a következő versenyeken. Hát ez micsoda már? I drive before I think. És akkor fel lehet venni, úgy látom, küldetéseket, meg minden. Szóval itt most ugratni... Na Isten! Ugratni kellene. Ami nyilván most nem fog menni, de... Na tessék! Valahogy el kell érnem a 4-es szintet, hogy újabb versenyekre mehessek. Ó, találtam egy új garázs, tehát hogy itt van a garázs. Szia Szabi! Köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. Szóval, itt van a garázs. Ahol itt vannak például az eddig megnyitott jár... Ó, Macho Beast! Mostantól ezzel fogom csapatni, ne vicceljetek már. Vannak itt ilyen egészen... Nem tudom honnan vannak ezek a járművek egyébként. De hát... Lehet hamburger autóval kellene valójában versenyeznünk, nem? Hát mennyire őrült jó már. De Szabi, ez holnap fog megjelenni. Igen, hát nyilván a valószínűleg azoknak, akik szeretnek virtuálisan legózni, azoknak a garázs rész lesz az, ami igazán szuper lesz, mert hogy itt kiélhetik a kreativitásukat, és mindenféle őrült járműveket építhetnek maguknak. Én sajtos nem tartozom azok közé, akik ebben ilyen őrületesen nagy lehetőséget látnak. De egyébként megértem, hogyha valakinek ez lesz az őrületesen nagy vonzó erő ebben a játékban, főleg nyilván a gyerekeknek, hogy... Ott egy UFO, hogy tényleg megépíthetnek bármit. Az igazság, hogy engem ez annyira nem hoz lázba. Azt nem tudod, hogy holnap hánykor jelenik meg. Őszintén szóval fogalmam sincs, hogy holnap mikortól lehet majd letölteni, gondolom. Vagy 9-kor, vagy délután 5-kor. Ez a két tippem van. Vagy este 7, igen. vagy mosni, azt mondja, hogy este 7-kor. Nyilván ez... ez ilyen időzóna függő. Köszönöm szépen a követés, Szabi, érezd jól magad nálunk. Értem, hogy ez egy feature, hogy itt váltogatja a járműveket attól függően, hogy milyen terepen haladsz, de hogy engem ez ilyen elhihetetlen módon idegesít. Öreg vagyok, gyerekek, ez a konklúzió. Elértem a negyedik szintet, király, mehetek a versenyekre. Looks like you're ready for the next challenge. You can now access Butte Loops. Or if you're in the mood for loops, but something different, try Infinite Loop. Közben Morsi írja, hogy aki rongyosan játszotta a Lego részt és szeret legózni, azt szeretni fogja ezt is. Én is ilyen ember vagyok. Egyébként efelől nincsen semmi kétségem, hogy biztos vagyok benne, hogy ez a játék meg fogja találni a maga közönségét, csak hogy tényleg nem én vagyok ez a közönség, de biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik imádni fogják ezt a játékot. Engem csak a kíváncsiság hajtott, hogy vajon milyen lehet. De tényleg nem ez lesz nálam idén az év játéka, ez majdnem biztos. Itt egy újabb rivális, akit le kell győznöm. Vicky, did you know the Butte Loop's track was built first? Then later, downtown Big Butte was built in the center of the track. It makes sense to me, Parker. There's so much space in the... Na csapassuk. Hát, ha megint elsőt veszünk. Nagyon menő verdám. Igazából a legtöbb alkalommal fogalmam sincs, hogy mit csinálok. Csak megyek előre. Ez például... fogalmam sincs, hogy micsoda, ilyenkor mi történik. Oh no! teljes káosz ez a játék, tényleg. Egyébként szórakoztató, tehát maguk a versenyek, ezek a Mario Kart-szerű versenyek, ezek szórakoztatóak egyébként. Úgyhogy ezt így kifejezetten élvezem. Mondjuk, hogy néha így egyszerűen nem látom, hogy mi történik, tehát így egyszerűen nem értem, hogy mi történik a pályán. Azt viszont látom, hogy most így bekerültem az utolsó helyre. Hogy lettem első? Gucci Mentál kérdezi, hogy milyen az irányítás. Hát... elképesztően árkádos. Autóversenyzés közben egyébként egész jó, nyilván függ az irányítás attól is, hogy milyen járgányt vezetel, hogy így... néha egy... amikor vízen vagy, akkor szerintem egy picit idegesítő, de egyébként nem rossz. Nem rossz, nem mondanám. Nem mondanám rossznak az irányítást. Egy kontrollerrel egyébként egészen jól irányítható a jármű, hogyha megtanulod, hogy hogy kell driftelni, farolni, meg ilyesmi, akkor szerintem egész ügyes lehet benne az ember. De hogy ahogy láthatjátok, én béna vagyok, és mégis első helyen végzek a versenyeken, tehát hogy akkora őrületes nagy tehetség azért nem kell ehhez a játékhoz. Ez egyébként a single player mód, és van a játéknak olyan része is, ahol barátokkal lehet játszani, meg van online része is, tehát hogy nyilván itt a single player módban tényleg elképesztően bénának kell lenni ahhoz, hogy az ember ne legyen első helyen a versenyekben. First, open the options menu. Select the loadout option. This is where you can change all three types of vehicles and your driver. You can create multiple loadouts. Aztán. Each with oh, and every vehicle has. Itt lehet. Itt van ezt a karaktert alkottam magamnak elképesztően kreatív módon, és akkor. Lehet gyorsan ezt cseréljük már le. Ó, igen, ezt lecseréljük erre. Hogy azért mégis valami menőjárgánnyal csapassuk már. És akkor hogy itt vannak a megnyitott cuccaim. Hamburger autó. Zseni. Na nézzük, itt is volt egy verseny. Megyünk ide. Tehát ugye ez, hogy kicsit rámész a földútra és azonnal átvált, Ez szerintem ez konkrétan idegesítő. Tehát ugye ez nincsen jól megvalósítva szerintem. Tehát ugye ezt ennél biztos, hogy lehetett volna ügyesebben is csinálni. Az mondjuk vicces, hogy így neki mész a LEGO járműveknek, és így kirepülnek belőle a LEGO emberek az összetört autókból. Hopp, leesett a propeller! Legó napelemek, megőrülsz. Nem ide jövünk. one, lift off and race me. Ha! Űrjármű. Ez azt hiszem megvásárolható LEGO set, nem? Tehát, hogy ezt a LEGO setet konkrétan meg lehet venni. Valami rémlik, vagy valami ehhez hasonlót. Gondolom most ezt fogjuk megnyerni, ha megint sikerül megnyerni a versenyt. Literally. That's right, Parker. Scientists are often in the sky for science reasons. But now's the time to get to the starting line for wanting to win reasons. And anyone who wants to win should get their favorite off-roader. This track is designed for off-roading vehicles. Yep. All that's down there is a dirt track and very expensive space equipment. Ridiculously expensive. So racers, if you do crash into a satellite, be sure to leave a note. Get after it, superstar! Hogy vegyek fel, ez az. Nem hiszem el, hogy mindig felszedik el a power-upot, hát ebben nincs igazság. Na vége. Ezeket jól elpazaroltam, annyi baj legyen. Tessék, megszereztem az űrjárművet, és közben Pancake Speedy berakta a chatbe a Space Rovert, és ez konkrétan az, ez ugyanaz a jármű szerintem. Csak a Space Rovernek, a LEGO változottnak egy kicsit más a kereke, vannak ilyen fogantyúi, meg van egy ilyen crane rajta, de egyébként ez ugyanaz a LEGO set valójában. Le is váltom a járművömet erre a cuccra, mert hogy tök menő. Gyűjtöttünk egy csomó lóvét megint, fogalmam sincs mire jó, továbbra sem, nem baj. You took chances out there. That was great! You showed control! You showed focus and determination! Now ask yourself! Mit kéne megkérdezni magamtól, hogy... Most például miért nem váltották? Földúton megyek, és nem váltották a... Hiszem, ezt elrontottam. De például most miért nem váltották a jármű ilyen... Ilyen földi járműre? Látjátok? Most miért nem vált át? Scully event, oké, ha, oké. Ez mondjuk mindent megmagyaráz. Köszönöm szépen a segítséget. Én nem olvastam el, hogy milyen versenybe neveztem be. Csak elindítottam. Én szeretek veszélyesen élni. Sok mazsola. Most komolyan, nem mentem át az... What did I do right? Because you have to bring that. Egy másodpercen múlt. Tehát, hogy így, az azt, hogy nem egy másodpercen, egy Lego méteren múlt, hogy sikerüljön ez a verseny. Nem hiszem el. Megnyitottam egy trófeát. Most itt feladtam. Szégyen szemre, de feladtam. This checkered flag has excellent craftsmanship. I shall carefully store it. Now, keep winning checkered flags, so you can race in the Big Butte Grand Prix Arena. Hey! I need a favor. To check in with my team. Someone, or something, is trying to destroy our secret project. Küldetések. Csodálatos. Find out who, or what, is responsible. Megnyitottam még egy trófeát, egy liftelős trófeát. Lego dinók! Aszta! Sejtettem, hogy nem lehet őket lerombolni. Hopp! Na! Sikerült! Ezek a Lego dinók, ezek menők. Hú, ott egy nagyot lehet ugratni. Emmán Döfi. I'm very curious about Dr. Fastro's secret project. Let's go help her, and maybe she will tell us what it is. Új, itt valami ufós móka van. Nem félünk az ufóktól. It could be just cows. Or it could be something much, much worse. Or the wind. Okay, shh. Okay, so it's not cows. Something's happening. It's robots! Smash them before they ruin all three generators. Hello, Dr. Fastro. Your teleportation project is being canceled. Please stand back. Wait, how do you know my name? And why are you a traffic cone? Are you a traffic cone? You look like a traffic cone. I am not a traffic cone. I am you. I am Future Yeti. Say Wait, back up. How could you be me of the future? I don't sound like that, nasally. I am, and yes, this is how you sound. Or will sound. And if I don't stop you, this is also how you look. Robot, move out. I want this clean and by the numbers. I am a part of everything. Egyes sokan vagytok. Don't stop! Keep smashing! I am a part of everything. Goodness! I feel alive. I am a part of everything. Oh my! You know, if you really want to do something positive, you should put that punk Shadow Z on a rocket and fire him at the sun. Shadow Z is still a nuisance in the future? Yes, and he caused a CFE with those portals we invented. A what? A cosmic flush event. Nothing. Yep, it's as bad as it sounds. Ignore. Exciting. Do that again. I am a part of everything. Hát na azért ez a... ez a robotrombolós móka, ez vicces. Interesting. I'm a houseplant now. Wow. Are you trying to level the playing field? First, that is so mean. Second, this sounds more like a you problem. Tessék. Mindent is megnyomunk, mindent is megnyomunk ma este. Az ész megáll. Mondjuk azt nem lehet mondani, hogy ne lenne változatos a játék. Hát, hogy ezzel nem lehet. Typical. You never could take responsibility for... Nem lehet vádolni a játékot, hogy ne lenne benne változatosság. Fair, I guess. I think now is the perfect time for a change of scenery. Oh, please. All right. Open your world map. Megnyitjuk a következő. This is Prospecto Valley. Now, where is it? Oh, there it is. When you're ready to go to Prospecto Valley, just fast travel to that garage. Menjünk, persze, mi baj lehet? Megérkeztünk a vadnyugatra, hogy jól nézem. Kincsvadász. Vadnyugat Western téma, hatalmas aranytömbökkel. And what a valley it is. Lush and green with lots of space to race. Folks here are good people. Some work hard at the logging mill, while others take pride in their land. They're simple people with simple needs. Well, maybe not so simple. Besides racing, folks here are crazy about one thing. Gold, and they'll do anything to get it. Even this little tyke, won't you? Yes, you will. But you'll have to race me for it. Ho ho. Clutch is busy. So I've marked some. You can rate that's it. I'm in the middle of my break. Ezt akartam. You've started an instruction. Exact, Unky, go. Hi-ha. Anyway, above me are the... And then it's up to you to... Oh, and if... I'm in a rush. Na jó. Tehát, hogy itt megmutatja, hogy hogy lehetne megépíteni a járművet. Tehát, hogy konkrétan benne van az építési útmutató. Megőrülök. Pontokat is kapok érte, hogyha végig csinálom. Érdekes. Szia Boldi, köszi szépen, hogy benéztél. Kérdezed, hogy hogy vagytok ma, hogy vagy ma Bét. Minden rendben van, hál' Istennek. Tehát, hogy nincs okom panaszra. Én teljesen jól vagyok. A többiek nevében nem tudok nyilatkozni, de én tök jól vagyok. Közben Gucci Mentál kérdezi, hogy a live service elemek mennyire nyomják rá a bélyegét a játékra, vagy ennyi idő alatt ez még nem nagyon látszik. Én most a single player módban vagyok, tehát hogy egyelőre nem találkoztam semmivel, hogy pénzt kellene költenem. Nyilván van lehetőség arra, hogy valódi pénzt költsünk el a játékban, és gondolom nyersanyagot vagy játékbeli valutát lehet vásárolni valódi pénzért, de egyelőre nem találkoztam semmivel, ami azt mutatná, hogy ez nagyon lehúzós játék, de hát az igazság, hogy még összesen 2 órát sem játszottam a játékkal, úgyhogy itt az egyjátékos módban egyelőre nem láttam semmi komolyabb jelét annak, hogy afelé tolná a játék az embert, hogy a játék ára mellett még költsél pénzt bármi másra is. Úgyhogy Isten igazából nem tudok még erről nyilatkozni, de egyelőre nem tűnik vészesnek a dolog. Ez a marsjáró, holdjáró, nem tudom milyen jármű, ez elég jól bírja a gyűrűdést. Valós szettek vannak a játékban, arról viszont nem tudok, hogy lennének olyan LEGO szettek, amik a játék alapján készültek, tehát hogy ilyen része biztos, hogy nincs a játéknak, de például ez a jármű, amit most irányítok, ez például egy olyan szett, ami megvásárolható rendes LEGO építőjátékként is. Tehát hogy ez az űri, nem tudom micsoda, Space Rover, ezt bemész a boltba, és megveheted. Ja, csak a játékban létezik, biztos, hogy van benne egy csomó olyan jármű, ami csak a játékban létezik, meg hát te magad is, mármint a játékos saját maga építhet mindenféle járműveket, tehát hogy azt gondolom, hogy a játéknak az egyik legnagyobb vonzereje rengeteg embernek az lesz, hogy ők itt gyakorlatilag bármilyen járművet építettek maguknak. Tehát, hogy ez olyan szempontból mindenképpen egy LEGO játék, hogy nem csak előre meghatározott járművekkel lehet itt csapatni, hanem lehet építeni benne mindenféle teljesen eszement cuccokat. Például ez a járműváltogatás szerintem ez borzasztó idegesítő, főleg akkor, amikor csapatsz egy emelkedőn, és akkor egyszer csak átvált, és egy lassabb járműre kapcsolsz át, és nem tudsz akkor átugratni, mint amekkorát szerettél. Szerintem ez kifejezetten béna, de hát... Engem nem kérdezett senki, hogy ez így jó-e. Na nézzük, milyen autót fogunk nyerni most? Hagyj nyerek! Ó, szóval egy ló ellen fogok versenyezni. Hát ez sajátos. Hogy úgy mondjam, meglehetősen sajátos. And I trained hard, but finally my daddy pulled me aside and said, "Sugar Beet, you are never going to beat these horses in a race. They are just so much faster than you." Dads can be blunt. That's for sure. Yeah, but he was right, you know. Girl power is awesome, but horse power is just faster. És tényleg egy ló ellen versenyzek. Of course. Hot dog! Le vagyok maradva, mint a bor róla való. Csapni a lovatnak. Szó szerint. Yes. Egyébként szerintem maga az ötlet nem rossz, hogy így amikor átérsz egy meg másfajta terepre, akkor átvált a megfelelő járműre. Csak azt gondolom, hogy egy kicsit, nem tudom, jobban is meg lehetett volna csinálni. Nyilván ez főleg szerintem pályatervezés kérdése lett volna. Nem tartom nagyon rossznak, csak a játék egyes részeiben elég idegesítő. Szóval valószínűleg egy picit azért még lehetett volna dolgozni rajta. It's my little dog, Mr. Fiddles. Aw, Fiddles. Does he enjoy music? No, he ate my banjo. Oh, isn't that right, Mr. Fiddles? Who ate a banjo? Who did? Who ate a banjo? Azért az infantilis Lego humort sikerült ebből a játékba is átültetni, tehát hogy így... Oh, hang on, I should probably give you some advice here. Kicsit cringe. Oh, I got one. Keep your eye on the prize. All right, that ought to do it. No, Mr. Fiddles, stay away from my piano! Bad dog! Bad dog! Okay. Jót nevettünk, nem igaz? Mennyire vicces átvezető videó volt, te jó Isten! Már egy csomó pénzünk van. Man, I don't know what happened out there. I got spooked. Hey, good luck out there. I can teach you everything I know about racing. You have another checker. You sure want some nice perks. Let me show you what those are. Open the options menu. Select the loadout option. Now open the perk screen. Perks are things you can equip to alter your vehicles in many ways. We don't have many now, but as you win races and complete quests, you're bound to win lots. Let's equip a perk now. Here are the perks you can equip in your Class C slot. Read the descriptions and select a perk. Great job. This is just a small sample. As Class C, that's it for perks. Szóval lehet tuningolni az autókat. Menő. Zsivány. Ja, és akkor minden autómra vonatkozik az, amit berakok. Értem. Vagy nem? De. Amit tényleg csodálatra méltó valahol, hogy ilyen elképesztően jól fut a játék. Tehát, hogy ilyen tényleg gyönyörűen, akadásmentesen, egy recenés nélkül bármit csinálsz, bármit rombolsz, bárhová mész, bármi van. Hear the bad news first, Freddy. Well, the bad news is that the Prospecto Centennial Parade is canceled. Oh, that is disappointing. What is the good news? The good news is that I have created an army of automatronic cowboys that have somehow gotten loose in Prospecto. They are amazing. So these must be friendly, entertaining cowboys. Helpful, maybe. Oh, gosh, no. These are highly aggressive and out of control. The town should probably be written off as lost. That's not good news. Did you not hear me? These are automatronic cowboys. This is great news. They work. They're far more stable than clowns. If it were automatronic clowns. Yeah, that would be bad news. Nem ezt akartam csinálni, de most már csináljuk. Komolyan körbe-körbe. Nem ér egyébként, hogy nem lehet mindent szétrombolni. A házakat miért nem lehet szétrombolni? Today's mood, race vibes. Na, vízi verseny következik, ahogy nézem, legalábbis úgy tűnik, hogy lesz vízi része is. Tessék, egy csempésszel fogunk versenyezni. Han Solo irigykedne, valószínűleg. Our first letter is for Parker. There have been so many advancements in power-up technology. What kind of power-ups did they have back when you were racing? Let's see. There were mushrooms, this morphe ball thingy. Oh, and a fairy in a jar. Látom, most vízi járművet lehet majd nyerni. Go! Oh my! get your knickers in a twist. Oh, definitely not an accident. Ja, most vettem észre egyébként, hogyha eltalálnak rakétával, akkor így elkezd széthullani az autó. Így hiányoznak a kerekei, meg leszakadt az oldala, meg minden. Ezt a kört nem fogom megnyerni. Van egy ilyen furcsa gyanú. Na tessék! Azt kell, hogy mondjam, hogy elég könnyedén hagy nyerni a játék. Mondjuk ki. I can spot a counter. I believe this checkered flag is nicer than the last one, don't you think? We should hide. Ezt én nem tudom még megcsinálni. 8-as. But in case smuggling Sally gets any bright ideas. Don't worry, I never sleep. I'm always awake. Always aware of everything. Like how close you are to racing in the Big Butte Grand Prix Arena. Ez a szabadon csapatás azért ez bejön, hogy tényleg így mész, amelyre látsz. Save Prospecto Valley from Automatronic Cowboys. Earn XP. Everybody wins. Na. Zombi robotok, vagy mi a franc? So please be careful with them. To stop the robots, you must access a tiny panel located on their chest. Punch in the following code: A D F G S J Y J G dash H G W 8 dash 992 K G H W S I K Y H E. It's case sensitive, so take your time. Okay, smash robot safe humans. Got it. We can stash the humans in that green safe zone. Did you not hear me? Quiet, Egghead. We're trying to save lives here. Yeah. I think you're hitting my babies on purpose. Oh, one quick side note. Watch out for semi-phase quantum anomalies. Ghosts, basically. Just don't touch them. They're a bug. They won't be in the shipping product. See? Yeah, they take people away and they never come back. That's why I said not to touch them. Okay. Oh. Aztán kezdem érteni, hogy mit kell csinálni. Például nem szabad, hogy elüssenek. Rescuing people requires practice. Practice now. You know, if you're as good at saving folks as you are running into them, we're all in good shape. We were quicker on the draw, partner. Got him! Gyertek. Cowboys unharmed. Do you have any idea how expensive they are? Well, a lot more than one of these dopey town folks. Ez fantasztikus volt. Na majd legközelebb megpróbáljuk újra. Ebből most így pontosan elég is volt ennyi. Jobban szeretek versenyezni. Na, még ezt a versenyt megcsinálom, aztán szerintem elengedjük ezt a legós játékot ma este. Na, várjunk! Yeah. Ja, értem, értem. Nem értem. Csinálni, várjunk már. Tehát, hogy ha nagyon nyomom a gázt, akkor leég. Leégnek a dinamitok. De akkor... Red light, green light. Ja, értem, értem. Értem, értem, értem. Köszi szépen, Michael. Értem. A robotot kell figyelni. És amikor nem figyel, akkor kell haladni. Úristen. És mindezt időre természetesen. Oké, okay. nem. Nem fogjuk újra kezdeni ezt a versenyt, köszönöm szépen a lehetőséget. Ehhez több türelem lenne szükségem, és abból ma estére már nekem kevés van, úgyhogy ezt a versenyt ezt elengedjük. Majd máskor. Két perc van rá, igen, hogyha, igen, tehát hogy a két percből nekem több mint másfél percbe tellett, mire felfogtam, hogy mi a feladat. Valószínűleg egyébként tényleg, ha még egyszer nekiálltam volna, akkor valószínűleg megcsinálom, de... De most nincs ehhez türelmem. Inkább csak csapatom bele a semmibe. A kis motorcsónakommal. Felébredt. Miért vagyok ilyen béna? Ezt mondjátok meg nekem. Szereztünk pénzt. Analóg karra a dudálást. Egy driftelni kellene nyilvánvalóan, ami nekem nem megy. Titkos járat. Na jó, kedveskeim, ez volt ma estére a LEGO 2K Drive, ami egy csodálatos játék, csak nem nekem. Tehát, hogy megígérem nektek most, hogy többet ezt a játékot nem fogom elővenni mindannyiunk érdekében. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velem tartott és végignézte ezt a szerencsétlenkedést, amit közel 2 órában végrehajtottam ma este. És azt tudom ígérni, hogy legközelebb vasárnap egy klasszikus DayZ-vel fogok visszatérni, hiszen több mint egy hónapja, sőt, szerintem lassan 2 hónapja nem volt DayZ stream, úgyhogy visszatérünk az alapokhoz, vasárnap 11 órától tervezem elindítani a streamet, úgyhogy mindenkit várok majd hatalmas nagy szeretettel, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a közel 2 órát velem töltöttétek. További jó szórakozást kívánok mindenkinek az este hátralévő részéhez. Legyetek jók, és találkozzunk vasárnap is. Sziasztok!